αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Today looks like it's bringing rain. And I leave everything in order. I don't want nothing standing in my way. Everybody knows. Waiting for you, waiting for you, waiting for you. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσε σε σένα που με κοίταξες έντονα για λίγα δευτερόλεπτα. Τόσο έντονα που ήταν σαν να σε ήξερα πάντα. Δεν σε είχα ξανασυναντήσει ή τουλάχιστον δεν το θυμόμουν. Και έφυγες. Και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα ένιωσα πως μου τα είπες όλα όσα σε πνίγουν. Έψαξα στους σοφούς, στους παθώντες και στους αποσυρμένους να μου βρουν λόγια βοήθειας. Να στα στείλω, γιατί τα χρειάζεσαι. All through the night we drove on wind carter here and we parked on the beach in the cool evening air. Well, sometimes it's better not to say anything at all. Αν δεν μιλήσαμε καθόλου, δεν είναι γιατί φοβηθήκαμε, αλλά γιατί τολμήσαμε με τη σιωπή. Your body is an anchor, never asked to be free. Just wanna stay in the business of making you happy. Well, I'm just waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you. Το πες έτσι που με πέθανες με τραγούδι. Είτε εσύ είτε εγώ θα περιμένουμε. Και αυτοί που περιμένουν ανταμείβονται ή μόνο πονάνε διαρκώς. Ο έρωτας είναι μια πλάνη, ξαναρώτησες, ή ένας θεός που του αξίζει πίστη. A priest runs through the chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor, never asked to be freed. Oh, sleep now. Sleep now, take as long as you need. 'Cause I'm just waiting for you, waiting for you. Το διήγημα του Κάφκα, η σβούρα, έχει σαν θέμα τους λόγους που μας κάνουν να ποθούμε με τόση δύναμη να ερωτευτούμε. Η ομορφιά στριφογυρνά και η ψυχή δονείται. Το να πιάσεις στα χέρια σου την ομορφιά θα ισοδυναμούσε με το να καταλάβεις πως είναι δυνατή αυτή η παράδοξη σταθερότητα εν μέσω του στροβιλισμού. Αλλά όχι. Δεν είναι ανάγκη να επιτευχθεί κάτι τόσο σπουδαίο για να υπάρξει η δονή. Το να τρέχεις ξέπνος δίχως να καταφέρνεις να φτάσεις είναι από μόνο του ειδονικό, μια μετέωρη στιγμή ζωντανής ελπίδας. Στόχος του ερωτευμένου δεν είναι να καταργήσει την παραδοξότητα. Ούτε μπορώ να πιστέψω ότι ο φιλόσοφος της Βούρας κυνηγά όντως την κατανόηση. Μάλλον έγινε φιλόσοφος, δηλαδή κάποιος που το επάγγελμά του έγκυται στο να αντλεί η ειδονή από την κατανόηση, ώστε να έχει προσχήματα για να κυνηγάει σβούρες. Γράφει ως πρόλογο η Κάρσον στο «Έρος γλυκόπικρος», κυνηγώντας το ερωτικό παράδοξο στην κλασική παράδοση. Η Σαπφό έβλεπε τον έρωτα σαν μια εμπειρία ειδονής και πόνου συνάμα. Για να συλλάβει αυτό τον έρωτα ο νους, πρέπει να διχαστεί. Γιατί ο έρωτας είναι γλυκόπικρος, λέει, άλλοτε θεός και άλλοτε ερπετό. Η πίεση του έρωτα προκαλεί μια αστάθεια. Η ψυχή διχάζεται. Ο έρωτας έρχεται από κάπου έξω και κινείται η έρπη προς το θύμα του. Σε τούτη την επίθεση είναι αδύνατο να αντισταθείς νικηφόρα, αμάχανον. Η επιθυμία δεν εγκατοικεί στο υποκείμενο της επιθυμίας, ούτε και είναι συμμαχός του. Είναι κάτι ξένο προς τη βούληση του υποκειμένου. Του επιβάλλεται έξωθεν, χωρίς αυτό να μπορεί να προβάλλει αντίσταση. Ο έρωτας είναι εχθρός και η πικράδα του θα έχει τη γεύση της έκθρας, του μίσους. Και όπου τελειώνει η αγάπη, αρχίζει το μίσος. Ψιθυρίζει η Άννα Καρένινα, καθώς κατευθύνεται προς το σταθμό της Μόσχας και στη λύση του διλήμματος της επιθυμίας. Και όπως λέει ο Νίκαρχος το επίγραμμα στον αγαπημένο του, αν μ' αγαπάς, με μισείς. Και αν με μισείς, μ' αγαπάς. Αν δεν με μισείς, αγάπη μου, να μην μ' αγαπήσεις. Η ψυχή του ερωτευμένου είναι ένα φιλμ, ένα αρνητικό. Ο γλυκόπικρος έρωτας είναι το εξωτερικό αντικείμενο που πέφτει πάνω στην ψυχή ή στο φιλμ. αυτό που σχηματίζεται πάνω στη φωτοευαίσθητη πλάκα του ποίηματος, εκεί που πέφτει ο γλυκόπικρος έρωτας. Ένα αρνητικό από το οποίο μπορούν να αντληθούν θετικές εικόνες. Είτε νοηθεί ως δίλημα αισθήσεων, ως δίλημα της δράσης ή δίλημα αξιακό, ο έρωτας καταγράφεται ως ένα γεγονός αντιφατικό. Με στην ερωτική επιθυμία, η αγάπη συμφύρεται με το μίσος. Γιατί, αναρωτιέται η Αν Κάρσον, και όσοι δεν αγαπούν τα ποίηματά της, την αγαπούν σίγουρα ως δασκάλα, στο πανεπιστήμιο ή στη ζωή. Γιατί, ρωτώντας, λέει, απαντάει. Στον έρωτα η αγάπη συμφύρεται με το μίσος. Αν Κάρσον. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απαντήσουμε σε τούτο το ερώτημα. Έναν πολύ ξεκάθαρο μας το δίνουν τα ελληνικά. Η λέξη έρος δηλώνει στέρηση, έλλειψη, επιθυμία για κάτι που απουσιάζει. Ο ερωτευμένος θέλει αυτό που δεν έχει δει. Είναι εξ ορισμού αδύνατο για το ερωτικό υποκείμενο να έχει αυτό που θέλει, μιας και αυτή στιγμή το αποκτήσει το αντικείμενο του έρωτα, πάβει να απουσιάζει. Δεν πρόκειται για απλό παιχνίδι με τις λέξεις. Στον έρωτα υπάρχει ένα δίλημα που στοχαστές από τη Σαπφό μέχρι τις μέρες μας το θεώρησαν κρίσιμο. Ο Πλάτωνας το θίγει ξανά και ξανά. Τέσσερις διάλογοι του διερευνούν τι σημαίνει το γεγονός ότι η επιθυμία στρέφεται πάντοτε μονάχα προς κάτι που λείπει. Κάτι που δεν είναι διαθέσιμο, κάτι που απουσιάζει. Κάτι που δεν είναι ούτε στην κατοχή σου, ούτε μέρος του, είναι δικό σου. Ο έρος συνεπάγεται την ένδυα. Όπως λέει Διοτήμας στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, ο έρος είναι το νόθο παιδί του πλούτου και της φτώχειας. Και πάντοτε εγκατοικεί σε μια ζωή ματαιωμένης στέρησης. Take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. How much more are we supposed to tolerate? Can you see there's more to me than my mistake? shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. Ο Σάρτρ δείχνει λιγότερη υπομονή με την αντιφατική ιδέα της επιθυμίας, με αυτή τη φάρσα όπως την αποκαλεί. Στις ερωτικές σχέσεις βλέπει ένα σύστημα άπειρων αντανακλάσεων, ένα απατηλό παιχνίδι του καθρέφτη που φέρει εντός του την ίδια του την ακύρωση και διάψευση. Υπάρχει κανένας που να επιθυμήσε ποτέ αυτό που δεν απουσιάζει? Κανένας. Σε αυτό οι Έλληνες ήταν ξεκάθαροι και επινόησαν τον έρωτα για να το εκφράσουν. Υπάρχει κάτι καθαρό και αδιαμφισβήτητο στην ιδέα ότι ο έρωτας είναι στέρηση. Παραδείγματος χάρη, σε ένα αρκετά γνωστό απόσπασμα αντιδιαστέλει τη δική του αντίδραση απέναντι σε ένα όμορφο αγόρι, λιώνωσαν το κέρι που το κατατρώγει η ζέστη, με κίνη ενός απαθούς παρατηρητή. Μαύρη έχει την καρδιά, καμωμένη από ατσάλι ή σίδερο σε παγέρι φωτιά. Η ρητορική διάσταση ενισχύεται ίσως μέσω της σύγκρισης με τη θεία απάθεια, όπως συμβαίνει στο ελληνιστικό επίγραμμα που λέει: αν είδες τον αγαπημένο μου και δε σε λύγεις η φωτιά του πόθου, τότε η Θεός είσαι ή από πέτρα. Μέσω αυτής της αντιδιαστολής ο ερωτευμένος εκθιάζει τον ερώμενο, ενώ ταυτόχρονα ζητά κατανόηση για την καταστασή του, δείχνοντας πως η αντίδρασή του είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση. Μια καρδιά που δεν θα δονούνταν από πόθο για ένα τέτοιο αντικείμενο θα ήταν είτε αφύσικη είτε υπερφυσική, γράφει Ιαν Κάρσον. Και εσύ ξέρεις πως όταν διασταυρώνεις το βλέμμα σου έστω σιωπηλά με το αντικείμενο του πόθου σου, τότε το πιο σπουδαίο, το αρχικό, έχει συντελεστεί. Και όταν το μίσος και ο έρωτας διασταυρώνονται, εδώ βρίσκεται ο πυρήνας και το σύμβολο της επιθυμίας, στον ενδιάμεσο χώρο στον οποίο ξεχύνεται η επιθυμία. Αν δεν διατηρηθεί ένα μεσοδιάστημα, ένας άδειος χώρος, η επιθυμία πεθαίνει. Ο έρωτας είναι ζήτημα ορίων, επειδή υπάρχουν όρια. Στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στην προσπάθεια και στην επίτευξη του στόχου, ανάμεσα στη ματιά και στο αντιγυρισμά της, ανάμεσα στο «σ' αγαπώ» και στο «κι εγώ σ' αγαπώ», η απούσα παρουσία της επιθυμίας ζωντανεύει. Όμως τα όρια του χρόνου και της ματιάς και του «σ' αγαπώ» είναι απλά παρακολουθήματα του κύριου αναπόφευκτου ορίου που δημιουργεί ο έρωτας, του ορίου της σάρκας και του εαυτού που χωρίζει εσένα από μένα. Και τότε μόνο, ξαφνικά, τη στιγμή που πάω να καταργήσω αυτό το όριο, συνειδητοποιώ πως τούτο είναι αδύνατο. Το βίωμα του έρωτα ως έλλειψης μας κάνει να συνειδητοποιούμε τα όρια του εαυτού μας, των άλλων, των πραγμάτων εν γέννη. Αν Κάρσον. You thought that it could never happen to all the people that you became. Your body lost in legend, the beast so very tame, but here right here between the birthmark and the stain, between the ocean and your open vein, between the snowmen and the rain. Once again, once again. Το όριο που χωρίζει τη γλώσσα μου από τη γεύση που η γλώσσα λαχταρά είναι αυτό που με διδάσκει τι είναι όριο, που τελειώνει και που αρχίζει ένα πράγμα. Όπως το επίθετο γλυκύπικρος της απφούς, έτσι και η στιγμή της επιθυμίας είναι μια στιγμή που αναιρεί το όριο, καθώς αποτελεί μια σύνθεση αντιθέσεων που αναγκάζονται δια της βίας να συνυπάρξουν. Η ειδονή και ο πόνος εγγράφονται αμέσως επάνω στον ερωτευμένο, καθώς η επιθυμητότητα του αντικειμένου του έρωτα εκπηγάζει εν μέρη από την έλλειψή του. Από ποιον λείπει? Από τον ερωτευμένο. Αν ακολουθήσουμε την τροχιά του έρωτα, διαπιστώνουμε πάντοτε ότι χαράζει την ίδια πορεία. Ξεκινάει από τον ερωτευμένο και κινείται προς τον ερώμενο. Ύστερα υποστρακίζεται πίσω στον ερωτευμένο και στο κενό που χάσκει μέσα του, στο οποίο προηγουμένως ήταν απαρατήρητο. Ποιο είναι το πραγματικό θέμα των περισσότερων ερωτικών ποιημάτων? Όχι ο ερώμενος, είναι αυτό το κενό. Όταν σε επιθυμώ, ένα μέρος μου χάνεται. Η ανάγκη μου για σένα με φθείρει, με κατατρώει. Έτσι σκέφτεται ο ερωτευμένος στο όριο του έρωτα. Η παρουσία της έλλειψης ξυπνάει μέσα του μια νοσταλγία για πληρότητα. Η σκέψη του στρέφεται προς ερωτήματα προσωπικής ταυτότητας. Πρέπει να συνέλθει και να κάνει δικό του ξανά αυτό που λείπει, προκειμένου να γίνει ένας πλήρης άνθρωπος. Στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, ο Αριστοφάνης εξηγεί τη φύση του ανθρώπινου έρωτα με μια μυθική ανθρωπολογία. Στην αρχή, λέει, τα ανθρώπινα όντα ήταν στρογγυλοί οργανισμοί που ο καθένας τους αποτελούνταν από δύο ανθρώπους ενωμένους σε μια τέλεια σφαίρα. Τα σφαιρικά πλάσματα κυλούσαν προς όποια κατεύθυνση ήθελαν και ήταν απείρως ευτυχισμένα. Όμως μέθησαν από φιλοδοξία και αποφάσισαν να ανεβούν στον Όλυμπο. Έτσι ο Δίας τα έσκησε στα δύο. Το αποτέλεσμα είναι να πρέπει τώρα ο καθένας μας να ζει αναζητώντας το ένα και μόνο άλλο πρόσωπο με το οποίο μπορεί να ξαναγίνει ολόκληρος. Ο καθένας μας, λοιπόν, λέει ο Αριστοφάνης, είναι σκισμένος στα δύο σαν τις γλώσσες, τα ψάρια. Και ο καθένας μας αναζητά το άλλο του μισού. Περισσότεροι βρίσκουν κάτι ενοχλητικά διαυγές και αληθινό στην εικόνα του Αριστοφάνη που παρουσιάζει τους εραστές σαν ανθρώπους σκισμένους στα δύο. Η επιθυμία κατευθύνεται προς ένα μέρος του εαυτού που χάθηκε ή έτσι αισθάνεται ο ερωτευμένος. Ο μύθος του Αριστοφάνη δικαιολογεί αυτό το αίσθημα με τυπικά ελληνικό τρόπο, ρίχνοντας το φταίξιμο για όλη την κατάσταση στο Δία. Όμως ο Αριστοφάνης είναι κωμικός ποιητής. Γράφει Αν Κάρσον στο «Βρίσκοντας το όριο» από το «Έρος ο γλυκόπικρος», ένα δοκίμιο για το ερωτικό παράδοξο στην κλασική παράδοση, όπου παράδοξο είναι το να μιλάς για τον έρωτα ενώ τον αποφεύγεις και ενώ τον εξασκείς με βλέμματα και σιωπές. Το παράδοξο τρυπώνει παντού και όσα έχουν μείνει από τους κλασικούς έρχονται με μια απίστευτα συγχρονική φόρα να φωτίσουν τους μπερδεμένους με τη βοήθεια μιας φιλολόγου που εξασκεί την ποινή της στον έρωτα και στη ζωή στα ποιηματά της. Love me, leave me, and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. want your love. Don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else. Κλείσε σε σένα που με κοίταξες έντονα για λίγα δευτερόλεπτα. Τόσο έντονα που ήταν σαν να σε ήξερα πάντα. Δεν σε είχα ξανασυναντήσει, ή τουλάχιστον δεν το θυμόμουν. Και έφυγες. Και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα ένιωσα πως μου τα είπες όλα όσα σε πνίγουν. Έψαξα στους σοφούς, στους παθώντες και στους αποσυρμένους να μου βρουν λόγια βοήθειας να στα στείλω, γιατί τα χρειάζεσαι. Στο σημερινό μήνυμα, σε σένα που κοιτάς έντονα, ήρθαν αποσπάσματα από τα κεφάλαια γλυκό, πικρό, σαπών, τέχνασμα, τακτική ή προσπάθεια, βρίσκοντας το όριο από το έρωσο γλυκό πικρό της Αν Κάρσον σε μετάφραση της Ανδρονίκης Μελελτλίδου και μαζί Waiting for you, Nick Cave and the Bad Seeds, Bittersweet Symphony, The Verve, Love and Hate, Michael Kivanuka, Last, Σταύρος Γασπαράτος από το Seven, Love Calls You By Your Name, Leonard Cohen, Nor Earth Nor Boundless Sea, Max Richter από το Sleep, Love Me or Leave Me or Let Me Be Lonely, Nina Simone. Today looks like it's bringing rain. And I leave everything in order. I don't want nothing standing in my way. Everybody knows. Waiting for you, waiting for you, waiting for you. Κλείσει σε σένα που με κοίταξες έντονα για λίγα δευτερόλεπτα. Τόσο έντονα που ήταν σαν να σε ήξερα. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης. Το πρόγραμμα.